Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Havanın komşular! Modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Karşınızda elinde gazeteleriyle Oktay Demirci. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Elinde gazeteleriyle, burnuna tataklarıyla, moral bozucu bir şekilde karşınızdasınız. Hastalığınız hala vücudunuzu bırakmadı. Bırakmadı ve bırakmayacak gibi düşünüyorum. 2009'un sonuna kadar. Sadece ben bedeninize değil, kurtulacağım. Zihninize de. İşledi. İşledi galiba. Derinliklerine işledi. Bir tarih var aklımda. O tarihte kurtulmayı düşünüyorum. 100 gün sana veriyorum. 500 gün deseydin keşke. Daha 100 gün. Obama'ya o kadar vermişti. Obama seçildi. Ne değişiklik yapacaksan yap demişler. Vır vır konuşma demişler. Bu arada Oktay Bey. Buyurun. Buyurun. Buyurun söyleyin. Ne diyecektim biliyor musunuz? Söyleyin buyurun. Yani şimdi yayından başka radyoyu da duyurmak. Bir radyoyu dinliyordum sabah radyoya gelirken. Evet. Orada bir köşe var mesela. Evet. Köşe de değil aslında, bir program var. Heh. Adı şu: İşe giderken. Sabah giderken onu dinliyordum. Yani gelirken onu dinliyordum. Evet. Şeydim, işte tam bana hitap eden program. Biz niye öyle bir şey akıl etmedik mesela işe giderken? Sabahın yüzümüzü yıkarken falan gibi böyle bölümlere ayırsak şeyi. Modern sabahları bölümlere ayıralım o zaman. Evet, yani işe giderken, şimdi mesela hala işe giderken mi olsun, başka bir adı mı olsun bunun, şu içinde bulunduğumuz anın. Şu anda herhalde daha çok, gerçi işe giden de vardır şu anda, mutfakta kahvaltısını hazırlayan da vardır. İşlerle ilgilenirken falan gibi. Hani günün gazetelerine bakma zamanı yerine böyle bunun bir ismi olsa. Tamam ya, o onu göz açarken iyi falan mı? Hakikaten çok iyi. İşe giderken olmaz bir kere. O artık yani olduğu ayıp gibi almak olur. Ha, o ayıp. O zaman aklında öyle olsun yani. Kahvaltımızı hazırlarken diyelim. Ben yedim Nutella'lı ekmeği. O zaman onu düşünelim de. Onu düşünelim. Onu bir taraftan düşünelim. Onu düşünelim. Tır tır. Şimdi heyecanlandık tabii, canlı yayın heyecanı da olduğu için bir canlı isim yayın bulamadık. Canlı yayın çok zor bir şey. Nutella mı geldi? Buyurun efendim. Şimdi Obama seçilince dünya tabii bir hareketlendi. Japonya'da mesela, zaten Japonya'da bu Amerikan seçimlerine çok ilgi vardı. Anketlere göre, Japonya'da yapılan bir ankete göre, hatta Amerika'dan daha çok Japon halkının ilgilendiği ortaya çıkmıştı. Dün de Japonya'da 32 bin nüfuslu bir balıkçı kasabası Obama'nın seçilmesinden sonra gösterileri yapmış. Eğlenceler düzenlemişler efendim. Hula dansları yapılmış. Millete işte de bir şey lazımdı galiba ya. Hı. Ben anlamıyorum yani. Hadi Kenya'yı bir noktaya kadar şey yapıyorum. Ben onu anlamıyorum ya. Kenya'da büyük bir iyi niyetle, anladığım kadarıyla yani anladığım o, büyük bir iyi niyetle seviniyorlar. Hatta resmi tatil ilan edilmiş Kenya'da. Evet, o bir o noktaya kadar anlayabiliyordum yani. Resmi tatil. Kenya'da tatil lazımmış demek ki. Olabilir. Geçen yine seçilmesi kesinleştikten sonra dün geç saatlerde Sri Lanka'da doğan mesela 3 çocuğa Barak ismi konulmuş. Mesela bu tip şeyler, kutlamalar. Bütün şeyde, dünyanın her tarafında. Mesela kum sanatçısı varmış bir tane Hindistan'da. Hemen Obama'nın şeyini yapmış. Kumdan ne denir bu? Kumdan heykelini yapmış. Bir Amerikan bayrağı hemen yanında Obama'nın bir şeyi. İlkokul arkadaşları toplanmış. Obama'nın ilkokul arkadaşları. Facebook'tan. 1967'den 1972'ye kadar Endonezya'da yaşamış biliyorsun Obama. Evet. Ondan sonra Jakarta'da son 2 yılında gittiği ilkokulda öğrenciyken arkadaşları tekrar toplanmışlar. Öğrencileri de alarak o okulda eğlenceler düzenlenmiş. Daha önce böyle mesela bu seçildiği zaman bu tip öğrenci arkadaşları, işte ne bileyim, devreleri falan böyle bir sevinmiş miydi? Sevinmemişti de, olmuş muydu? İşte burada bence Obama'nın gelişinden ziyade Bush'un gidişi kutlanıyor. Öyle bir şey adını koymuyorlar ayıp olmasın diye belki ama. Onu da yani herkes Bush'un gidişine sevinirken Obama'ya yakın isimler de birazcık daha fazla seviniyor. Biraz daha seviniyorlar. McCain gelseydi de belki tatil olmasa da eğlenceler olacaktı yani. Çünkü işin eğlencesi Bush'un gidişi. Doğru. Bu arada programımıza gelen en büyük eleştirilerden biri. Bunu da dinleyicilerimizle paylaşalım. Siyasi açıklamalara neden yer vermiyorsunuz? Doğru. O yüzden bugün bir ilk olsun. 6 Kasım Perşembe, bunu yaz bir yere. Başbakan Erdoğan'dan gelen bir açıklama var. Onu ben vermek istiyorum. Kriz diyorlar, kriz diyorlar ama 2 yıllık zulaları var demiş. Aile Şurası'nda yaptığı konuşmada. Zula derken kutu kola ve top kek mi? Bilmiyorum, kot mont tipi bir şey herhalde. Soğuğa karşı kot mont, şeye karşı bulgur ve kek. Öyle bir şey olabilir. Yine biraz şey konuşmuş, ağır konuşmuş Başbakan Erdoğan. Entelektüel ya da para sahibi diye gördüğümüz insanların anne ve babalarını tek başına yaşamaya terk ettiğini görüyoruz. Bu kadar vefasızlık olmaz diyerek. Herhalde o salonda bir iki kişi vardı, ona yönelik bir açıklama mı acaba bu? Herhalde bir iki kişiye göre bir açıklama. Yani kim üstüne alınacak, bir de bu kadar şahsi konuşmak mantıklı. İsim vererek konuşsaydı yani daha etkili de olabilirdi. Sana sesleniyorum. Ha, isim verseydi değil mi? Ahmet, sana söylüyorum Murat falan gibi. Krizden etkilenmezler. Bizim bu çevrelerde yakın dostlarımız var. Bu kişilerin en az 2 yıl yetecek zulaları olduğunu söylüyorlar diye de zula kelimesini de yine siyasi literatüre soktu başbakanımız. Hemen tabii Türk Dil Kurumu'na başvurulmuş. Zula ne demek? Zula'nın tam anlamı kaçak ve yasak şeylerin saklandığı gizli yer. Evet, işte mesela lastik içi tırlarda. Ha, zula orada saklandığı mesela yer. Oroin maddesinin çıkarıldığı yerler, öyle yerler oluyor ya. Evet, o tip yerler. Herhalde oralar mı? Şey açıklaması da vardı. Umarız Obama'nın bazı vaatleri sadece seçim kampanya yatırımı olarak kalır gibi sadece siyasetçilerin anlayabileceği bir herhalde açıklama vardı. O şey değil mi, artık hani siyasetçiler de bunu kabul ediyor ki. Biraz arada evet, sallıyoruz canım yani. Obama da sallamıştır herhalde falan diye. Ama bu seçim vaadi diye bir şey olduğunu da tescillenmiş. Bu kadar olur açık konuşulmasaydı, hani baş başa görüşmeler oluyor ya. Ha. Orada söylenseydi daha güzel olurdu. Orada da ters olur ya. Zaten şu anda şey diye haber geldi ya. Obama ile bir görüşme ayarlanmaya çalışılıyor diye. Hı hı. Görüşmeye çalışacağız. Şimdi tam bu görüşmeyi ayarlama aşamasında, arifesinde. Yani hani zor ayarlanacak bir görüşme anladığım kadarıyla. Şu sıralarda özellikle. İlk görüşmede de bu laf edilmez herhalde. Evet. Ters olur. O da doğru. Çok da görüşemedikleri için bir ara etmek lazımdı yani. Onun için bir de siyah beyaz farkının bu seçim sonucunu, Başbakan Erdoğan siyah beyaz farkının olmadığını, artık ortadan kalktığına dair yorumladı. Bu da aslında konuşulacak bir şey. Biz siyahi diyeceğiz değil mi? Ben onu merak ediyorum. Afrika'da Mehmet Ali bir anda dinledim, o da ne dedi? Siyahi diyordu, siyah diyordu. Siyah denebiliyor. Ya zenci da demek yani. Biz şimdi ülkemizde şeyi yaşamadık. Böyle bir siyah beyaz ayrımı yaşamadığımız için evet. Zenci hakaret midir? Hakarettir. Çünkü yani o siyah vatandaşlara göre hakaretse senin siyah vatandaşlara göre hakaret mi yani bu? Tabii tabii. Böyle net bir şekilde çevirisi var mı bunun? Var var. Negro işte. Hatta negro, daha da sertin. Nigger, işte, nigger galiba. Tamam da o yani nigger'ı zenci diye çevirdiğinde zenci kelimesi o nigger'ın bütün anlamlarını yüklenmiyor Türkçe'de. Öyle. Onu karşılıyor ama işte. Karşılıyor değil ama işte o her ülkenin kendi yaşamından, kendi gidişatından doğan kelimeler var yani. Mesela bizde nigger kelimesi nin karşılığı olarak mı zamanında zenci gelmiş, yoksa hiç ortada nigger lafı yokken zenci diye bir şey var mıydı bizde? Biz Afrika ile daha yakın bir ülkeyiz. Daha Amerika yokken belki zenci kelimesi kullanılıyordu bu topraklarda yani. Black denmediği kesin canım. Siyah denmiyor, evet işte o black zaten denilmeyecek ya. Öyle bir şey var mı black? Orada bir black başkan olması diye bir konuşma, çelik black vardır yani bizde. Hayır, ilk başta Amerika'da nigger'ın çıktığı daha net. Hani ondan sonra black kavramı çıkmış. Türkiye'de nasıl bilmiyorum. Ama daha havalı bir insansan mesela, daha nezih falan bir insansan African American diyebilirsin. O da uzun. Çok uzun. Onun yerine siyah demek daha şey. Ya emin miyiz? O birisi onun altını çize çize yani Türkiye'deki gelişimine, zenci kelimesi şu gruplar için kullanılırdı. O yüzden artık kullanmamaya gayret ediyoruz. Siyah veya siyahi doğrudur dese ya aslında. Zula yerine bunu sorsalar diye Türk Dil Kurumu'na. Hakikaten. Sanki Zula'yı hiç hayatlarında duymamışlar gibi. Gidip koca kuruma bunu soruyorlar. Aç sözlüğü bak. Zenci'nin karşılığı ne peki? İngilizcesi öyle düşün. Ya bu senin her şeyin karşılığı. Mesela bu şey gibi ya anladım, değil. Anladım. Kültür olarak. Çatal ha. Gibi değil. Tamam. Çatalın karşılığı mesela fork. Böyle değil. Yani şey olarak. Tamam anladım dediğini. En yakın karşılıkları işte ya. Kullanılan. Eğer sen hani net bir şekilde doğru hareketi yapayım diyorsan African American diyeceksin. Öyle bir şey diyebilirsin. Tutmadı o Amerika'da bile tutmadı. Çok uzun da ondan. Çok uzun tabii canım yani. Bir de habire bunu söylemeye gerek var mı ya? Biz dönüp dönüp bunu söyleyeceğiz mi? Neyi? Şimdi Obama'nın bütün şey boyunca, başkanlığı boyunca ilk siyahi lider, ilk zenci lider falan bunu söylemeye gerek var. Zaten ortada yani. Obama deyince yetmeyecek mi? İlla böyle siyahlar bilmem ne falan diye konuşmak zorunda kalacağız mı her seferinde? Canım öyle konuşacak olursak söylenecek çok şey var. İlk first lady, ilk siyahi first lady de diyebiliriz. O zaman ilk siyahi işte melek yavruları da diyebiliriz Beyaz Saray'a giren. Oho söyledikten sonra. Colin Powell'a deniyor muydu ilk siyahi şey bakanı? Ne bileyim. Dışişleri bakanı, şey bakanı, savunma bakanı diye. Söylenmiyordu. O yüzden belli bir süre sonra şey olacak esprisi herhalde. Esprisi kaçacak herhalde. Esprisi kaçacak. Bu arada yine bir Bir saniye. Günaydın. Ben de ses var değil mi? O çok güzel olur. Bir daha yapsan onu. Aman onu bir daha yapabilir misin? Müthiş oldu, müthiş oldu ya. Şarkının bitimiyle onu söylemen çok harika oldu. Daha önce planlamış mıydın? Espri Bankası'nda var mıydı? Espri Bankası'nda ya. Şimdi herkes ayağını denk alsın. Özellikle İngiltere'den bizi dinleyen vatandaşlarımız ve dinleyicilerimiz için. İngiliz hükümeti yeni bir yasa çıkardı. Özellikle de şey seslenirim. Londra Belediye Başkanı'na. Yani şimdi... Bravo. Yani Kenyalılara gülüyoruz falan bayram ilan ettiler ama... Ali Kemal'in torunu Londra'ya belediye başkanı oldu diye burada da ufak çaplı bir neşe yaşanmıştı yani. O neşenin neden ufak çaplı olduğunu da herhalde herkes biliyor. Belediye... iki yönlü şey. Bir taraftan Ali Kemal, bir taraftan... belediye başkanlığı da bir şey ama yani buradan birisi Amerikan başkanı olsa bir şekilde dedeleri şey olsa burada da Türkiye'de hakikaten köprü tatilde yapılırdı yani. Doğru. Doğru. Ulusal bayram ilan edilmiş Kenya'da. Düzeltelim. Yalnız ben Kenya'nın kutlamalarını bir şaşırdım yani. Niye? Sandalye falan kaldırarak yürüyor insanlar. Bir de plastik sandalye. Plastik sandalye kaldırarak yürüyor. Hey yo hey yo diye. Her şey o biraz daha böyle halk ayaklanmalarında kaldırılması gereken şeyler değil mi sandalye kaldırmak? E ne yapsınlar abi başka bir şey yani çok fazla kaldıracak bir şey yok. Ellerini kaldır havaya ya. Var canım Obama'nın bir tane çerçevede fotoğrafı vardı. En önde giden onu tutuyordu işte şöyle küçük çerçeveler olur ya. O da cenazede olur. Benim bildiğim. Ama gülen yüz. Gülen yüzü. Cenazede ağlayan fotoğraf koyuyorlar. Ağlayarak gitti. Buyurun şimdi efendim. İngiliz hükümeti yeni bir yasa çıkardı. Hayvan haklarını korumak amacıyla. Bu yasaya göre evde kedi ve köpek besleyen hayvan sahiplerine direkt doğrudan ilgilendiren bir yasa. Eğer beslediğiniz hayvan obezse hayvanlarını diyete sokmak zorundalar bundan sonra. Bu yasaya karşı gelenler 20 bin sterlin para... Ve 12 aya kadar hapis cezası verilecekmiş. Eğer hayvanı diyete nasıl sokuyorlar onu anlamıyorum. Yani aynı şekilde obez çocukları da nasıl diyet yaptırıyorlar bilmiyorum. Obez yani çocuklara... Ben mesela dün bir çikolata diye televizyondan görüp Ali'nin... İstedi mi? Çikolata istedi yani. Hadi canım. Ama evdeki çikolatayı televizyonda görünce aklına geldi yani. Ve tam böyle yemekten yarım saat önce falan. Yani orada o çikolatayı yedirmek şey olacaktı. Sonrasını acayip zorlaştıracaktı falan. O çikolatayı unutturmak için taklalar. Vermedin ama değil mi? Vermedim ama bravo işte canım. O hani televizyonda görüp isteme. Bir de hani obez bir çocuğun canının istemesi karşısında insanın o anne babanın yaşayacaklarını düşünemiyorum yani. Böyle şey oluyor, iki ekmek yiyen 2 yaşında çocuklar falan oluyor. Evet, bir oturuşta daha, yani. Daha zor ama zaten an... sadece oturabildikleri için baba, ayakta yiyemiyorum. Diğer çocuklar nefes nefese 4 yaşında çocuklar var. Yani onların karşısında anne ağlayan hazırlayan çocuğa bir de şey diyor yani, böyle çikolata şeker de demiyor yani. Nohut ver, nohut koktu nohut diye ağlayan çocuğun karşısında nasıl direneceksin? Zaten 2 yaşında bir çocuk nohut koktu nohut istiyor canım diyorsa vermek lazım ona. Yani her şeyden önce ona söylenecek başka bir şey yok. Koktu nohut diyen bir çocuk, 2 yaşında olan bir çocuğu hayal ediyorum da, böyle bir çocuğa vermek lazım bir yandan. Bir yandan da şimdi Ali'nin herhangi bir problemi olmadığı için ben çok mutlu oldum bu söylediğin şeye. Çünkü bir şey istemiş. yiyecek bir şey istemiş. Değil mi? Belki de doğru. Bu ilk istediği şeylerden biri olabilir mi bunca yıllık hayatı boyunca? Çikolatayla başlar, mercimeğe gider diye düşünüyorsun sen. Sen de vermemişsin. En azından yemekten sonra verseydin ya. Hani yemekten, yemeğini yedikten sonra. Öyle veriyorum canım. Ha, aferin. Masraftan kaçınmıyorsun yani. Ama o da beni çocuğun gözünde tutarsız hale getiriyor. Ah bitmiş çikolata diyen adam sonra nedense dolaptan buluyor. Ya, o zaman ya tutarsız ya tutarsızlık henüz kavramlar arasında yoksa salak durumuna düşüyor diyor. Sebebin yanlış o zaman. Bitmiş çikolata demeyeceksin. Ne diyeceğim? Ne bileyim. Yemekten ne sonra yemekten mı? Sonra şeyini herhalde. Saf. Öyle bir şeye inanmıyordur değil mi? Yok canım, ne alakası var diyor ya. Çocukların gelecek kavramı olmadığı için. Şu an. Anı yaşayan, carpe diem bir varlık. İşte o yüzden İngiltere'de bu yasa yürürlüğe girmiş, hayvanların da anladığım kadarıyla gelecek kavramı olmadığı için bu sorumluluk sahiplerine verilmiş. Ciddi de cezalar var abi, 50.000 TL. Şişko kediden kime ne zarar var ya, ben sevimli de buluyorum yani. Sana göre sevimli ama hakikaten kendisine göre. Bir evde bir adam kadar büyük kedi olması güzel bir şey değil mi? Değil tabii. Yani ama o kadar da korkunç bir görüntü değil yani. Sağlıksız olduğunu düşünmüyorsun en azından şişko bir kediye baktığın zaman. Ama o kendisi nasıl görüyor onu? Yemeğimizi çok güzel yedik diye görüyor. Yemeğimizi yedik diye görüyor ama işte o sağlık sorunları, psikolojik sorunlar belki de onun için işte hayvan hakları kapsamında yapılıyordur bu. Öyle bir şey olabilir. Bu arada dün maç vardı. Onu da bir konuşalım. Çok özür dilerim. Hemen başta bunu tüm spor camiasına soruyorum. İzledin herhalde değil mi? Önce onu bir söyle. İzledim. Bravo. İzledim yani hiç belki benden beklemiyordun izlemiş olacağımı ama. Evet, evet. Daha doğrusu şöyle bir durum vardı. Heh. Evde açıkta bir misafirimiz de biz mutfak kısmında sohbet ederken. Tamam. Ara ara gidip sonuca bakıyordu o. Ben de onunla gidiyordum ayıp olmasın diye sonucu gördüm. Bir de güvenmediğim bir misafir miydi? Bir şey çalar. O sizin ortada masanın üstünde duran şey var ya. Ne bileyim bir şey olsun diye işte. Bir hareket olsun diye ben de. He. Şunu sormak istiyorum. Sor bakalım. Arsenal'e ne zamandan beri Arsenal diyoruz? Ya onu ben de fark ettim ya. Herhalde bu sene oldu. Bu sene mi oldu? Geçen sene Arsenal diyordu herkes. Efendi. Yani o artık Arsenal'dir artık. Arsenal demenin ne anlamı var? Bir de herkes sanki bir yerde toplanılmış niye? Da bizden gizli. Benim de haberim yok çünkü ne zaman karar verildiğini. Bir yerde toplanmışlar. Bundan sonra Arsenal'a Arsenal diyoruz. Tamam mı? Tamam deyip ayrılmış gibi. Ya onun sonu da yok yani. Öyle başlarsak hakikaten Manchester United'a ne diyeceğiz mesela? Manchester United'a demek lazım o zaman. Manchester aksanıyla konuşalım yani. Liverpool. Manchester. Mesela bütün İngiliz takımlarında şey var. Juventus. Mesela bir diğer İngiliz takım. Ya şekildeyse artık o Arsenal'dir ve Arsenal deyince yalan geliyor. Sokakta da Arsenal diyen adam görmedim yani. Herhalde özeniyorlar biraz da ondan. Amerika'ya mı bir değişiklik olsun diye mi düşündüler onlar da? Bir değişim olsun diye mi düşündüler? 0-0 berabere kaldı Fenerbahçe. Arsenal'le İngiltere'deki maçta dün. Herkes biliyordur herhalde. Zora soktuğumuz şansımızı biraz arttırdık değil mi? Yani biraz. Biraz. Dördüncü sırada grupta 2 puanla. Hemen üstünde Dinamo Kiev 5 puanla. Maalesef. Yani yine biraz bir daha zor. Bir maça aslında. Biraz daha zor var yani işimiz. 2 maçımız kaldı zaten abi. Tamam işte bir Kiev yenilse biz öbür 2 maçımızı alsak. Niye bunlar da mucize gözüyle bakılıyor ben anlamıyorum yani. Yok canım, hala böyle puan alma şansı var ama ne bileyim ben, bir önceki maçtan sonra mucize diyorlardı. Mucize olması için bir takımın kapanması falan o mucize olur. Tam matematiksel olarak iflas olması lazım falan. 4000 taraftar varmış dün Londra'da ve hiç susmamış. Arsenal dün stadında gerçekten böyle büyük bir coşkuyla 4000 taraftar desteklemiş takımlarını. Güzel oynamış herhalde. Ben maçı izleyemedim ama sen ne diyorsun? Taraftarı alkışlıyorlardı. Fenerbahçeli futbolcular maçın sonrasında. Mutlu olmuş. O 4000 taraftarın susmadığının en güzel göstergesi herhalde. Londra Panteri Volkan. Berlin Panteri'nden sonra herhalde Panter unvanı pek kimseye verilmeyecek bundan sonra değil mi? Panter de yani kaleciyi biraz şey duruma düşürüyor. Ne? Kedi durumuna düşürüyor. Her ne kadar panter gibi etkileyici bir hayvan seçilse de şimdi panter atılan bir şeyleri tutan bir hayvan değil. Kedidir o, böyle bir şey yaparsın, zıplar atlar falan. Panter öyle havadan bir şey kapan hayvan değil. Bence böyle daha güzel bir şey. Hani panter olunca sanki oyun atmışlar gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ama şöyle düşün, uçması açısından yaklaşıyor kaleciye. Daha güzel uçan hayvanlarımız var. Mesela Berlin Kartalı. İşte kartal zaten uçan bir hayvan. Ama yürüyüp de uçması ayrıca bir beceri. Anlatabildim mi? Normalde panter ne? Yürüyen bir hayvan. Ama uçma özelliği var. Uçma özelliği yani, uçma değil derken... orada. Kapma özelliği canım o. Kapma mı? Ha, bir de frisbee kapan köpekler de var. Panter işte hem heybetli hem şey ama aslında tam karşılamıyor. Tam o heybeti gurur veren tarafı var kaleci için ama bence başka bir şey diyelim. Berlin'de yeni bir... Ne çok buldun? Güzel. Ne? Hani duvar yıkılmıştı. Kalenin önüne Berlin duvarını Volkan ördüm. Güzel. Manşet olarak biraz uzun oldu üstünde ama. Üstünde çalışmak lazım ama. Kaleci Volkan'dan Berlin'e yeni duvar. O, yani diyorsun ki bir hayvanla açıklanmasın. Daha sarsıcı değil bir mi ya? Berlin'e şey... yeni duvar. Duvardan döndüler. Duvardan mı döndüler? Yani. Egeciğim seni kırmak istemiyorum. İlk denemelerim bunlar spor manşetleriyle evet, ilgili. Güzel. Güzel ama biraz daha güzel olabilir. Bir de orada şimdi duvar, hani duvar yanlısı mı acaba falan diye öyle bir şey de olabilir. Doğru evet, başka öyle yerlerden. Başka yerleri çekilebilir yani. O yüzden yine en güzeli bir hayvanla, o hayvanın da az bulunur olması lazım bence. Evet, panter doğru. Yani bu kadar zamandır panter aşağı panter yukarı konuşuluyorsa. Az bulunur bir hayvan olsun ki değerli bir hayvan olsun. Pek de görmediğimiz hayvanlara daha yabancılaştığımız için midir nedir, mesela kızılmıyor ya panter deyince. Kedi. Kedi deyince mesela biraz bozulabilir Volkan. Jaguar falan da olabilirdi. Jaguar. Hı hı. Leopar mesela. O tip şeyler. Mesela Levent olsaydı Volkan'ın adı. Hı. Leopar Levent. Güzel oldu bak. Cihan olsaydı mesela Jaguar Cihan. Jaguar Cihan diye de geçerdi yani. O zaman isme göre hayvan biraz da. Belki. Biraz da lütfen bu konuda çalışmasını istiyoruz basınımızı. Yani şeytan Rıdvan'a şeytan Rıdvan denmesinin nedeni şeytan Rıdvan arasında tatlı bir kafiye olmasıydı mesela. Onları doğru. Da şey yapalım. Unutmayalım bunları da bu şekilde. Lakap takarken. Doğru. Evet, bugünün gündemi bu kadar Ege Bey. Bu mudur yani? Dön dolaş dünya, gene kaldığımız yerde. Change weekend weekend ne oldu? Hadi bakalım. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz Oktay Bey. Haberlerden sonra tekrar bu stüdyoda alkışlar arasında hay hay. Ait olduğunuz yerde ait olduğunuz insanlarla görmek istiyoruz sizi. Keyif dolu günler diliyorum. Sevgili dinleyiciler, 8.58 saat. Charlene Spiteri, Stop I Don't Love You Anymore. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın komşular, modern sabahlar devam ediyor. Bu sabah hediyeler uçuşuyor. Son saatimizde ilerleyen dakikalarda FSB Sen Blues Festivali'nin 16. ayağında cumartesi gecesi Bilkent Otel'de gerçekleşecek konserlere davetiye kazanma şansınız var. Telefonumuz 210-30-30. Blues Festival. Bravo. Diyebiliriz yani bir taraftan. Watermelon Slim, John Lee Hooker Jr. ve Eddie Boy'a ne kimdi? Sherry Williams. Sevgili Williams. Gerçekten de... Azabir hanımefendi. Azabir hanımefendi. Ben Blues'un yeni prensesi olarak bakıyorum kendisine. Obama seçildikten sonra mı? Yani öyle bakmak zorunda kaldım. Telefonumuz 210-30-30 bu sabah programımızda. Ben Blues'a gönül verdim. Hayatım Blues olmuş diyenleri ağırlıyoruz. Ve hayatınızda bir bluzluk bir durum varsa bunu bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Karşılığında da davetiyemiz var. Blues şarkıları için böyle büyük dertlerde olmasına gerek yok. Yani klasik blues şarkılarına bakarsak sabah kalktım kahvaltılık ekmek bitmiş gibi böyle bir blues girişi bile olabiliyor. Yeterlidir bizim için. Bu arada sadece Ankara değil. Bugüne kadar birçok ili gezdi Efes Pilsen Blues Festivali. Ama bundan sonra da gezecek. Mesela Denizli, Antalya, Konya, Trabzon, Eskişehir, Bursa, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Kocaeli, Edirne'den de arayabilir bizi dinleyicilerimiz. İnternet üzerinden. Oralara da davetiye veririz. Kırmayız kimseyi. O derece diyorsun. O yani. Derece. Çok güzel. O derece. İstanbul'da mesela ne zaman? 21-22 Kasım'da gerçekleşecek. Ankara'da festival 14-15'inde. Ankara'yla mı başlıyor bu yıl? Yok hayır canım başladı. Mersin'de başladı. Ankara'ya Trabzon'dan gelecek. 14-15 Kasım'da Ankara'da olacak. Bir de yani ülkemiz çok bluescu ağırladı. Şu da gelsin bu da gelsin diyen dinleyicilerimiz bu sabah blues konuşalım. Modern sabahlarda. Bravo. Bravo çok güzel söyledin Ege. Bu sabah blues biraz da blues konuşalım. Yani hep rock, hep jazz. Hep bunları konuşuyoruz. Biraz da blues diyoruz. Blues konuşalım. Bir sonraki sene şu arkadaşlar gelsin. Ben onları evimde bile ağırlamaya hazırım diyen dinleyicilerimiz varsa onların da telefonlarını alalım. Bir blues şarkısı olsaydım şu şarkı olurdum diyenler de arasın bizi. Şöyle bir blues olsaydı biterdim kendimi şey yapardım. Ağzımla çok güzel blues yaparım diyenler de arasın. Veya bu sene 19.sü gerçekleşiyor. Ben mesela 12.sine gitmiştim. Şurada şöyle bir sanatçı vardı falan gibi. Mesela yine bu festivalle ilgili. Öyle daha önce katılmış olanlar da arayabilir. Yani amaç davetiye vermek sevgili dinleyiciler. Yani siz arayıp şey deseniz Koray Bey bağlar mısınız deseniz bile davetiye vermeye hazırız. Bravo. Böyle bir durumumuz var. Bunu da altını bir kez daha çizmiş olalım. Şu Watermelon Slim denen adama istersen şöyle bir göz atalım. Ben ilk defa dinleyeceğim. Bakalım nasıl düşünüyor. Aa işte Watermelon Slim. Hangisi ya? I've got news. You told me a long time ago how it was gonna be. You said I'd be lucky if you were loving me. I got news for you. I got news for you. I got news for you. I got news for you. I got news for you, baby. I'm tired of being rude. Uzun uzun dinleyeceğiz Watermelon Smith'i ilerleyen dakikalarda. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ali Ertuğrul ben. Ali Bey hoş geldiniz yayınımıza. Nereden arıyorsunuz bizi? Hoş bulduk. Ankara'dan arıyorum. Şu an Hoşdere'ye geçmek üzereyim. Peki blues deyince ilk akla gelen isimlerden misiniz? Blues denince ilk akla gelen isimlerdenim. benim aklıma gelen ilk isim de. Biraz öyle konuşur musunuz ya? Yani çok havalı olur. Radyoyu yeni açan varsa şu konuşmalarımızda yani, kaçırmış blues olabilir. Blues deyince neden siz akla geliyorsunuz mesela? Blues deyince neden ben akla geliyorum? Ya benim attığım sololar... Gerek sololarınızda... Gerek sololarımla ve gerek sözlerimle... Yani hayatın çılgınlığını, yangınını, ızdırabını... Biliyorsunuz ki blues bir ızdırap şarkısıdır. Hepsini çok rahat ifade edebiliyorum. Ali neyle solo atıyorsun? Ağzımla, yüzümle, gitarımla. Gitarında da solo atıyorsun. Yeri geldiğinde gitarımızla, yeri geldiğinde sandalyeyi bile şeklinde solo dilimizle. Peki bir şey soracağım. Bir Türkiye'de bir bluescu olarak sıkıntılarınız ne? Bu sabah hani blues zaten bir feryat müziği. Siz de Türkiye'nin tanınmış bluescularından biri olarak. Türk bluescu hakkında. Türkiye'de aslında bluzun sıkıntısı yok. Federasyonunuz yani blues... var mesela? Efendim? Federasyonunuz var mı? Bluz federasyonumuz yok çünkü bluz birlik zaten kendi çapında bir birliktelik olduğu için ekstra bir federasyona ihtiyaç yok. Altyapı var mı peki? Altyapı? Altyapı biraz eksik tabii yani gerek gitarlar olsun gerekse dil yapısı olsun. Evet. Çok uygun değil. Gırtlak yapımız olsun, ırk olarak öyle söyleyeyim. Ama bunlara rağmen blues'a gönül veren bir kişi olarak, bir sanatçı tabii, olarak siz tabii bir numarayım diyebiliyorsunuz rahatlıkla. Allah şükür. Yani bizde siz demiyorsunuz tabii, biz diyoruz. Tabii sizi gördükçe, eserlerinizi dinledikçe. Teveccühünüz. Ali Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu sohbete katılmanız bile bizim için çok gurur verici bir şey. Türkiye'de blues konuşurken ilk akla gelen isim bizi ilk arayan isim oluyor. Teşekkür ya, ederim. Bir de sizden bir şey rica edebilir miyim? Buyurun. Tabii buyurun. Eğer blues çalmayı düşünürseniz. Evet. Bu junior olmayan. John Lee Hooker. John Lee Hooker'ın Boom Boom. Boom Boom'u çalın. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok görüşmek teşekkür üzere. Ederim. Çok sağ olun. Çok keyifli, eğlenceli tiplersiniz. Sağ olun. Herhalde bizim kardeşleri olarak gördüğü için böyle söyledi. Gerçekten sevgili Ali. Bir blues ustasını ağırladık modern sabahlarda. Şu Boom Boom'u da bir dinleyelim. Bu taraf, bir taraftan da yine değerli blues sanatçılarımıza telefonumuz açık. Bu sabah modern sabahlarda bir blues ustası gibi konuşma şansı sunuyoruz. Evet. Hatta şahsi sıkıntılarınızı bile sanatçı gibi konuşarak davetiyeyi alabilirsiniz. Öyle de bir şey var. Öyle de bir fırsat var. Bir daha nerede bulacağız yani bluescu gibi konuşma fırsatını? Öyle düşünmek lazım. Oktay Bey? Ben şu anda daldım Ege. Şu anda Watermelon Slim. Gerçekten bir konuşabilecek durumda değilim abi. Niye ya? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Saat 9.37. Nefes Bilsen Blues Festivali'nin 19.sü için davetiyeler sizi bekliyor. Geride kalan dakikalar içinde blues'un doğuşu günümüze gelirken nasıl bir evrim yaşadığı, aynı zamanda blues'un diğer müzik türlerine etkilerini incelemeye çalıştık. İlerleyen dakikalarda programımızın geri kalanında Türkiye'nin iyi blues gitarcılarını bir hatırlayalım istiyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Şu gitarcı yamandır, bu gitarcı şöyledir diyenler arasınlar bizi, kazansınlar davetiyeler. Oktay Bey buyursunlar. İlla ki gitarcı olmak zorunda tabii canım, mı? Doğru. Blues sanatçısı diyelim. Türkiye'nin blues sanatçılarını soruyoruz sevgili dinleyiciler. Nefes Bilsen Blues Festivali'ye davetiyeler veriyoruz. Buyurun. Gerçi onlar da işte bir pop sanatçısı kadar popüler olamıyor. Çünkü hani blues albümü yapmak Türkiye'de çok rahat rahat girişilecek bir şey değil ama sağda solda performanslarıyla blues severlere yıllardır hizmet veren müzisyenler var. Yani blues dinleyeyim dediğiniz zaman bulabileceğiniz sağlam müzisyenlerimiz var. Onları bir hatırlayalım. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Bir gözden geçirelim. Telefonumuz 210-30-30. Şurada şöyle bir yaman gitarcımız vardır. Şurada şöyle bir piyanistimiz vardır falan diyenler arasınlar bize, kazansınlar davet edersin. Aklına gelen bir blues sanatçımız var mı? Watermelon Slim mi? Değil, o değil. John Lee Hook, o da değil. O geliyor zaten. Çok var. Bir tane söyle. Ha, bir tane değil de birkaç tane söyler misin? Birkaç tane. Hı hı. 20 tane falan sayar mısın telefonlar gelinceye kadar? Veya 30. Şimdi hesaplıyorum da 20. Ve de alfabetik sırayla. Yani istersen oraya yazdığın 30 tane ismi sıraya diz. Çünkü öyle karışık olmasın. Bir ben şöyle yapayım. Bunu Excel'de yazayım. Sıralatayım. Ama dinleyicilerimizin ondan sonra geleyim. Cevaplarından kopya çekmek yok. Tamam. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Eren ben. Eren Bey hoş geldiniz. Nereden arıyorsunuz bizi? Şu an A4 kapısından aşağı iniyorum. A4 kapısından. Evet. A4 deyince ben şu anda önümde bir A4 açıldı, ona bir şeyler yazıyorum gibi bir şey. Peki Eren Bey, siz müzisyen misiniz? İlgileniyor musunuz müzikle? Valla çok amatör olarak zaman zaman azar azar. Peki var baktı. Bir radyonun sesini kısalım Eren Bey de rahat konuşalım. Siz arabadasınız, arkadaşlarınız mı var? Kıstım şimdi. Yok, kimse yok aslında ama. Niye açtınız o kadar sesini? Bilmem, gaza geldim galiba. Öyle gaza getirecek bir şey de Excel'den falan bahsediyorduk son dakikalarda yani. Belki de doğrudur. Peki efendim, hemen cevabınızı alalım. Aklınıza gelen Asım Can Gündüz diyorsunuz. Evet. Peki efendim, çok teşekkürler. Rica ederim, kolay gelsin, iyi yayınlar. Asım Can Gündüz hakikaten havalı girmişti piyasaya. Bu sonra müzisyenliğinden ziyade başarısız şovmenliğiyle göz doldurmaya çalıştı. Öyle popüler oldu da ondan galiba. Acı ama gitarcılığını da unutturdu yani. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Kemal ben. Kemal Bey, dinliyoruz sizi, buyurun. Mississippi John Hart. Mississippi nedir? John Hart. John Hart. Türkiye'de yaşayan sanatçılarımızdan mı? Türkiye'de yaşamıyor. Yaşamıyor. Peki efendim. Mississippi de anladığım kadarıyla. Şey, peki yani blues gitaristi olacak mı? Diğer gitaristler... Diğer gitaristler, bir tane söyledin zaten, onu kaydetmiş olduk cevap olarak Kenan Bey. Çok anladım. Teşekkür ediyoruz size. Anladım. Görüşmek olur, üzere, iyi şanslar. Sağ olun. Kenan Bey. Kenan'ın verdiği cevap gerek konuşma tarzı gerçekten değişikti. Modern sabahlarda bir iki imza attı Kenan. Mississippi John Hawks galiba, değil mi? Evet, öyle bir cevap verdi. Blues konusunda da çok hakim değilim ama... Böyle isimlerin başında bir lakap olduğu zaman bluescu olduğunu anlayabiliyorsun yani. Hele böyle Mississippi'li falan filan isimler olduğu zaman bluescu. Onu mesela Kila falan olduğu zaman rapçi. He. Onu mesela kendisi koyuyor değil mi herkes? Bütün sanatçılar, bütün bluescular. Bana öyle geliyor yani. Watermelon'ı mesela kendisi mi koymuş? Yani evet, topa tanka bunu diye çevrilebilecek, onu bir tipine bakmak lazım. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Uğur Demir. Uğur Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, günaydın. Blues denince akla ilk gelen isimlerden olmadığınızı az çok... Hemen gitar da dediniz. Yavuz Çetin'i anmadan geçemeyeceğim. Onu hatırladım. Yani belki Türkiye'nin gelmiş, görmüş en büyük blues gitarist. Ama hem de çok tatlı, çok yakışıklı da bir adamdı. Evet, evet. Gerçekten de yazık oldum. Aklıma geldi, direkt arayayım dedim size. Peki, çok teşekkür ederiz. Uğur Bey'le görüşmek üzere. Bravo diyoruz, tebrik ediyoruz. Hakikaten Yavuz Çetin'i getirdi, koysa Uğur Bey. Kısa hayatında bir anımızda oldu kendisi. Ben Yavuz Çetin deyince böyle oldu. Ne dersin, Yavuz ismi Çetin soyadıyla birleşince benim gözümde biraz daha böyle kırıklarının üstünde, bir de çaldığı müzik itibariyle o dönemde o yaştaki her kez daha böyle modern rock kısmında yoğunlaşmışken çaldığı müzik itibariyle ben o hani eski tüfek rockçılar olur ya böyle. Bir zamanlar Türkiye'de sadece bir tane gitar teli olduğu dönemde gitar çalmayı öğrenmiş usulüm var. Onlardan biri zannediyordum da böyle aa savunmuşsun sen gençmişsin ya falan diye böyle bir sohbetimiz olmuştu. Ya tanışma fırsatın oldu yani. Tanışma yani işte ODTÜ'de bizim düzenlediğimiz öyle mi? Mazhar Fuat Özkan konserlerinde gitarcı olarak da katılıyordu. Evet, Yavuz Çetin bu sabah belki andığımız en değerli blues gitaristlerimizden biri. Programımızın daha 20 dakikası var sevgili dinleyiciler. Bu 20 dakika içinde akla gelen müzisyenler vardır. Özellikle Türk müzisyenlerden bahsedelim biraz. Çünkü zaten yeri geldiğinde değişik medyada şeyden bahsediyor. Mesela iyi bir Musa gitarist. Başarılı, dünyadaki başarıları olan bluesculardan bahsediliyor. Mesela iyi bir gitarist ama zaman zaman da blues çalıyor. Blues yapıyor zaman zaman da. Böyle o blues gitaristi midir? Çünkü yani, benim öyle çok arkadaşım var da onları bu Excel tablosuna yazayım mı yazmayayım mı konusunda tereddüt ediyorum. Çünkü sort edeceğim ya. Yani. Şöyle bir şey var herhalde. Gitarist dediğin adam biraz da blues çalalım, biraz da şey çalalım falan değil herhalde ya. O hani seviyorsa onu daha çok çalar gibi bir şey. Yani blues çaldıktan sonra Malmsteen çalayım biraz da şimdi sahnede 22 nota basayım. Derdine yani düşmüyordur şey adam. Blues'da teknikten ziyade böyle bir sesle duyguları yakalama derdi olduğundan yani ikisinden birini seçmek gerekiyordur. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Gizem ben. Gizem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben açıkçası 16. Blues Festivali'nde Erkin Kore'yi dinledikten sonra benim diyen bluescunun gerçekten onun yerine dolduramayacağını düşündüm. Bir de Chuck Berry'nin Johnny B. Good adlı parçasını çalmıştı. Hala aklımda yani. Bence çok iyiydi. Çok iyiydi diyorsunuz. Evet. 16'ya gittiniz. 15'e gittiniz mi? 15'e gittim. 14'e de gittim. Bu 6. olacak inşallah sayenizde. Vay. 17-18'de niye böyle biraz boşladınız Gizem Hanım? Yok onlara da gittim. Onlara da gitmişti. 14'e o zaman hakikaten bu 6. oluyor. Vallahi bravo. Hep ya, davetiyeyle mi gittiniz ki Zeman? Yalan yok, söylüyorum. Yok hayır, hep biletimi aldım gittim. Bu sene artık yani Blue Festival'in katkılarından dolayı böyle bir ödülü hak ediyorum diye düşünüyorum. Tabii tabii, sizin isminizi afişlere falan yazmışlar zaten Gizem Hanım. Gizem Hanım'ın katkılarıyla diye. Evet. Öyle. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Hoşçakalın. Vallahi işte blues gediklisi. Erkin Koray diyoruz o zaman. O da ekledik listemize. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Yavuz Yılmaz. Yavuz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Hastanedeyim. Aa, geçmiş olsun. Nedir? Doktorum. Ha, o zaman yine geçmiş olsun. Zor bir eğitim çünkü. Biliyorum yani doktorluk kolay değil. Tanışmıştık aslında. bir şekilde. Bir şekilde dediğimiz inşallah güzel bir şekilde tanışmışızdır. Güzel bir şekilde. Ankara Tıp'ta konuşmanız vardı geçen yıl. Ha, evet hatırlıyorum. Ha, eşinizle Ankara beraber mi tanışmıştık sizinle? Efendim? Eşinizle beraber evet, mi? Evet evet eşimle beraber. Tamam, çok iyi hatırladınız. Evet. Ne var ne yok o günden beri? Vallahi Ankara'dayım. O zaman Ankara'da değildim. Şimdi Ankara'dayım. O zaman eşiniz de böyle aranızda aynı sanki böyle bir sürtüşme ki halledebildiniz mi onları? Yok yok öyle bir şey yok. Hala halledemezsiniz. Yok yok yok. Peki Yavuz Bey dinliyoruz sizi. Kamil Erdem. Kamil Erdem. Asya Minör'ün basçısı. Bu kadar. Bence daha fazlası da olamazdı zaten. Çok teşekkür ediyoruz. Yetti ben bize. Yetti de arttı bile. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi günler, iyi yayınlar. Egeciğim ben şimdi bu isimleri dizmek için Excel'le dizmek için izin istiyorum senden. Tamam sen diz gel. Programımız 10 dakikası kaldı. O tamam. Zamanda yetiştirmiş ol. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydınlar. Taylan Salur ben. Merhabalar Taylan Bey. Bir etkileyici sesiniz var. Ne işle uğraşıyorsunuz? Ben şu anda bir firmasında çalışıyorum, ölçme ve değerlendirme kurumu. Ne? Eğitim firmasında mı? Evet, eğitim. Eğitimde ölçme ve değerlendirme üzerine bir firma. Peki eğitim veriyor musunuz yoksa siz daha böyle teknik kısmında mısınız işin? Biraz daha teknik. Ya aslında halkla ilişkiler diye geçiyor benim görevim ama daha çok teknik şeylerle ilgileniyorum. Bazen kendi kendinize şu sesimizi teknik işler yerine bluzda değerlendirseydik falan diye düşündüğünüz oluyor mu? Ya oluyordu. Ben amatör olarak gitar çalıyorum ama gitar çalarken şarkı söyleme problemim var. O yüzden bu sesimi değerlendiremiyorum. Değerlendiremiyorum. Geçti maalesef. Gitti yıllar. Kaç yaşındasın geçti. Taylan Bey? Ben 30 yaşındayım. 30 yaşında. Hadi ya bak ne kadar evet. Büyük avantaj ya. 30 yaşında 60 yaşında adamın olgunluğu var sesinizde. Gerçekten teşekkür ederim. Yani o çok övünülecek bir şey midir onu bilmiyorum. Ben sadece bir tespit yapıyorum. Hemen alalım cevabınızı Taylan Bey. Valla rahmetli Yavuz Çetin söylendi. İlk benim de aklıma geldi. Biraz rockar gidersek Ankaralı Süleyman Bağcıoğlu. Bilir Süleyman Bağcıoğlu. Süleyman abi de evet ekleyelim. O söylendi mi bilmiyorum. Mehmet Ali Acet vardır. Eskiden yine Ankara'da çalardı. Şu an çalmıyor. Boogie People'da belki izlemişsinizdir zamanında. Evet. Mesut'un da çalardı. Hı-hı. Yani benim gözümde zaten Türkiye'nin en iyi gitaristi odur. Ondan da gitar dersi de aldım ben. Murat Bağcıoğlu'nu da şey yapalım da kardeş Murat şey olmuş. Murat Bağcıoğlu Amerika'ya giden kardeşimdi. Onlar çok Bağcıoğlu olduğu için karıştırıyorum. Ya. Ben iki tane biliyorum. İkisi de birbirinden gitarist. Bağcıoğlu var. Murat Bağcıoğlu var. Onlar ait sürerlecek müzikle uğraştıkları için. Bağcıoğlu'ların o zaman hepsi diyebiliriz sanırım. Hepsini de böyle kapsamış olalım. Başka açıkçası Asım Can Gündüz'den tam olarak yani bu yüzü kategorisine sokabilir miyiz bilmiyorum ama ilk tabii ki Yavuz Çetin'i almak lazım ama. Evet Yavuz Çetin'i tekrar söylemekte zarar yok. Çok teşekkürler evet. Efendim görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler böyle lokal yıldızlara da geldik. Aslında zaten işin esprisi belki de bu dünya çapında yıldız olmak değil de her zaman böyle canın istediğinde gidip izleyebileceğin bir müzisyen olmak söz konusu olan şey blues olduğunda öyle rock konserleri gibi pop konserleri gibi binlerce kişinin sahneye dönüp baktığı lazer gösterilerin arasında sahneye çıkması gereken müzisyenler değil blues müzisyenleri o yüzden böyle küçük bir barda sahneye çıkıp makul bir ses düzeniyle sesini duyurabilen müzisyenleri lokal müzisyenleri de burada değerlendirelim. Telefonumuz 210-30-30 FSP Sam Blues Festival'in 19.sunda. Cumartesi gecesi Bilkent Otel'de sahneye çıkacak müzisyenler ve siz de onları en güzel yerden elinizde de davetiyeyi sallaya sallaya 5 kuruş verdiğinin ha-hayt diyerek izleme şansınız var. O müzisyenlerden biri de Watermelon Slim. İsterseniz ona bir daha göz atalım. O şarkıyı yarım yamalak dinlettik size. Zaten kısacık bir şarkı. Onu dinleyelim. Ondan sonra da gelen cevapları şöyle bir gözden geçirelim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.